Jehova, Nkulunkulu wami, ngizisondeza phambi kobuso bakho. Ngikuqile ngamadolo ngibeke phansi, ngizifihla ubuso bami nje ngiswabile Nkosi. Ngiswabiswa yimisebenzi yezandla zethu, ngiswabiswa ububi izandla zethu ezibenza mihla yonke. Namhlanje Nkosi yami yasemazulwini, ngikuqile ngiyakuthandaza. Ngiyacela Baba, ngivumele ngikhulume nomuntu, ngivumele somandla ngikhulume nesidalwa sakho. Namhlanje ngenze umbhuli wesandla, oh ungangenzi umahluleli Nkosi. Ngenze umbhuli wesandla Baba, ungiphe amehlo omoya, oh mfowethu ubheka isandla sakho. Namhlanje sivule usibhekisise, ubone ukungqola nokuswabisa kwaso. Izolo lokhu besakha ngenhlonipho nothando olumangalisayo. Lapho sibambe khona, sibamba kuqine, siduduza futhi sijabulisa. Ukufudumala kwaso kulalisa ngisho nosana oncane. Namhlanje abazali bethu balele mathuneni ngenxa yezandla zethu. Amakhaya ezihlobo nabangani avalwe ngamahlathi ngenxa yezandla zethu. Isandla sala umuntu asithandaza, aguqa ngamadolo asincenga, athi yo ungangibulali. Kodwa sona isandla soqhubeka sihlabe kuchitheke phansi. Sala ngisho ingane encane imemeza, ngezwane encane ithi uyangilimaza. Kodwa sona soqhubeka sihlabe kuchitheke phansi. Isandla siyakubhambatha, sikufudumeze, uzwe imizwa yomzimba igijima. Sibuye sikwenzele ukudla, sifake ushefu, ufe uphele wonke umndeni. Namhlanje izandla zethu zishiye ishosho, sashiya neyintandane. Imizi eminingi ikhala iphungane ngenxa yezandla zethu. Ngabe kwenze njani ngezandla zethu? Umzalwane wami, bheka isandla sakho usibhekisise. Ngabe isandla seqiniso na? Ngabe isandla sakho isandla senyembezi na? Ngabe isandla segazi na? Ngabe siyakha noma siyabhidliza na? Uthi uDavide indodana kaNkulunkulu, oh ngiyacela Nkosi ngiwele ezandleni zakho, ngingawele ezandleni zomuntu. Ngoba isandla somuntu siyesabeka Nkosi, sidinga uncedo, sidinga insindiso Baba. Oh Baba, hawukela izandla zethu, faka uzwelo ezandleni zomuntu. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu, faka uthando ezandleni zomuntu, faka inhlonipho ezandleni zomuntu. Oh Nkosi yami, asikuthume Baba, siyakucela Nkosi, nceda izandla zethu. Ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu, Baba siyakuthandaza, sithethe Baba. Amen.